aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje czwarty górnik ranny w wybuchu metanu w kopalni Knurów w Szczygłowicach. Łyżwiarze byli na pokładzie samolotu, który zderzył się ze śmigłowcem nad Waszyngtonem. Ożywienie w gospodarce. W ubiegłym roku PKB wzrosło blisko 3%. Zmarł czwarty z górników leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich po zapaleniu metanu tydzień temu w kopalni Knurów w Szczygłowice. To jeden z kilkunastu poszkodowanych w wypadku. Jego stan od kilku dni się pogarszał. Miał poparzoną połowę ciała. W szpitalu w Siemianowicach jest nadal 6 górników, 2 w Krakowie. Młodzi łyżwiarze, figurowi i ich trenerzy byli na pokładzie samolotu, który zderzył się z wojskowym śmigłowcem w pobliżu lotniska w Waszyngtonie. Maszyny, na pokładach których było ponad 60 osób, runęły do rzeki. Według stacji CBS wydobyto 19 ciał. Jak podał amerykański Związek Łyżwiarstwa Figurowego, na pokładzie samolotu American Airlines byli młodzi zawodnicy, ich trenerzy i bliscy obecni na zgrupowaniu w związku z mistrzostwami USA w łyżwiarstwie figurowym w Wichita w stanie Kansas. To właśnie stamtąd wystartował rejs numer 5342. To trudne, gdy życie traci prawdopodobnie około 60 mieszkańców stanu Kansas. Pamiętajmy też o pilotach i całej załodze oraz żołnierzach. Powiedział senator ze stanu Kansas Roger Marshall. Służby mówią o niezwykle trudnej akcji prowadzonej w lodowatej wodzie. Obecnie to około 300 ratowników na miejscu. Mamy łodzie policyjne i strażackie z całego regionu. Relacjonował komendant Straży Pożarnej w Waszyngtonie John Donnelly. Według stacji CBS nurkowie odnaleźli już jedną z czarnych skrzynek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o ewentualnych polskich ofiarach katastrofy. Gospodarka przyspieszyła. Z szybkiego wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku PKB wzrósł o 2,9%, podczas gdy rok wcześniej o 0,1%. Nowy prezes GUS-u Marek Cierpiał-Wolan podkreśla, że odczyt jest lepszy niż średnia w Unii. Bowiem zgodnie z prognozą komisji, to tempo wzrostu PKB dla całej Unii było szacowane, czy jest szacowane na 0,9%, natomiast dla Polski komisja szacowała około 3%, natomiast OECD przewidywało, że ten wzrost wyniesie 2,8%. Zdaniem analityków gospodarkę napędzała głównie konsumpcja, czyli zakupy Polaków. Prognozują, że w tym roku gospodarka będzie się rozwijała w tempie około 3,5%, a motorem będą inwestycje. Orlen uruchamia farmę wiatrową. Na zawsze zmieni rynek energetyczny, podkreśla prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Janusz Gajowiecki wskazuje, że Bałtyk stanie się filarem polskiej i europejskiej transformacji energetycznej. Otwieramy pierwszą farmę Orlenu, która zasili tylko jako jeden projekt 1,5 miliona gospodarstw domowych, więc mówimy tu o ogromnej skali systemowej. Przed nami podpisanie umowy na kolejną budowę, zapowiada Gajowiecki. Dzisiaj będzie ogłoszona kolejna decyzja o rozpoczęciu budowy Polskiej Grupy Energetycznej. Otwarcie tego projektu PGE razem z duńskim Orsztedem. Kolejny prawie 2 miliony gospodarstw domowych będzie zasilane czystą energią elektryczną już w 2027 roku. Pierwsze kilowatogodziny z farm wiatrowych na morzu popłyną do gniazdek w przyszłym roku. 10 tysięcy ciąż w pół roku plus pierwsze urodzone dziecko to efekt przywróconego przez rząd programu in vitro. Premier Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych podkreśla, że to dobry prognostyk na przyszłość. Jest maleństwo. Długo czekałem na takiego SMS-a. Nie zostałem 6 raz dziadkiem, ale tak się trochę czuję. Jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. Dziewczynka. Wszyscy na nią czekaliśmy, nie tylko szczęśliwi rodzice. W ciągu 8 miesięcy to jest prawie 10 tysięcy ciąż. To pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem, jestem przekonany, dla wszystkich pozostałych par. Także naprawdę jest z czego się cieszyć. Do programu zakwalifikowano ponad 23 tysiące par. Palestyński Hamas uwolnił Agam Berger, obywatelkę Izraela, która była przetrzymywana w strefie Gazy. To żołnierka. Została przekazana Czerwonemu Krzyżowi w obozie dla uchodźców w mieście Jabalia na północy strefy Gazy. Niebawem uwolnione zostaną kolejne dwie osoby. Przyjmuje się, że na południu kraju w Khan Yunis palestyński islamski dżihad wyda dwoje izraelskich zakładników. Są to Arbel Yehud i Gadi Moses. Dziś na wolność ma wyjść także 5 obywateli Tajlandii. W zamian Izrael wypuści z więzień 100 Palestyńczyków, w tym 30 dzieci. Będzie to trzecia wymiana między Izraelem a Hamasem. Dotychczas Palestyńczycy wypuścili 3 izraelskich cywilów i 4 żołnierzy. W tym czasie Izrael uwolnił 290 palestyńskich więźniów. Jan Olęcki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy przelotne opady deszczu. Najchłodniej 5 stopni na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Dobrego dnia. Czas szybko leci, już jest 5 minut po godzinie 11. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Ania Lalka, ja się nazywam Justyna Grabarz i tak będzie przez najbliższą godzinę. Ależ ten utwór wpada w ucho i się przykleja do słuchającego, ale jest to bardzo miłe doświadczenie. Ja nie protestuję przeciw takiemu przyklejeniu. Mam nadzieję, że Państwu również się podoba. To zespół Inhaler i ich A Question of You. A to jest audycja Dobrego Dnia, która potrwa jeszcze do 12. I do 12 między innymi zajrzymy do Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Skoro ładna pogoda, to także pobiegamy z Krzysztofem Łoniewskim, a potem na uspokojenie tętna kolejny fragment lalki Bolesława Prusa. Będzie też ładna muzyka, między innymi w wykonaniu Joni Mitchell, Big Yellow Taxi.

i zawędrowaliśmy nad morze razem z zespołem Nago. To teraz wycieczka do lasu z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. W tę podróż najlepiej ruszyć pociągiem. Przystanek końcowy to dworzec kolejowy w Tarnowie. Co na nim znajdziemy? W tym pięknym, secesyjnym budynku mieści się oddział Galerii BWA Tarnów. W holu głównym przywitają nas najpierw obrazy historyczne malarza i kolejarza Edmunda Cieszkiewicza, ale my skręcamy do galerii prosto na wystawę zatytułowaną Sen o lesie, na której zobaczymy malarstwo, rzeźbę i fotografię. To teraz czas na szczegóły. Dworzec kolejowy, kolej, a tutaj las. Skąd ten pomysł? Otóż punktem wyjścia było świetne malarstwo warszawskiej malarki Aleksandry Bujnowskiej, która właściwie w ostatnim czasie przedstawia głównie zwierzęta. Są to niezwykłe obrazy, bardzo intensywnie malowane drobiazgowo. Obrazy, w których właśnie pojawiają się zwierzęta, pojawiają się sarny, lisy, mamy sowy, są też wilki. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są bajkowe obrazy przedstawiające zwierzęta takie bardzo zachęcające. Z drugiej strony, jeżeli zbliżymy się i przybliżymy się i przyjrzymy się dokładniej tym obrazom, to nie do końca na niektórych widać, czy na przykład zwierzęta przedstawione śnią, śpią, czy są nieżywe, więc tutaj też zapala się nam taka lampka i pytanie o tę naturę, o to, jak o nią dbamy, czy wystarczająco. Mówi Ewa Łączyńska-Witz, dyrektorka BWA w Tarnowie. Obrazy Aleksandry Bujnowskiej to przede wszystkim kolor. On też zainspirował nas do tego, żeby część galerii pomalować na taki mocny zielony kolor, więc także w takiej formie trochę lasu wpełzło do budynku Tarnowskiego Dworca. Mamy głównie zielenie, ale nie tylko. I to rzeczywiście jest taka mocna gra koloru. Ciekawe jest to, że obrazy Aleksandry Bujnowskiej są niewielkie formatowo, ale one jednak zapraszają nas do obrazów, które możemy wyobrazić sobie w nieskończonej wielkości, ponieważ jest coś interesującego w tym, w jaki sposób artystka przedstawia zwierzęta i rzeczywiście każdy z tych obrazów zachęca do tego, żeby otworzyć swoją wyobraźnię. A więc mamy obrazy Aleksandry Bujnowskiej, ale także fotografię Jana Smagi. Z bardzo wyjątkowego wnętrza, to jest dom doktora Książka. Znakomity powojenna realizacja modernistyczna projektu Wojciecha Pietrzyka i tutaj mamy przedstawienie psów. Zarówno pojawia się pies artysty, Klara, która była towarzyszką i życia, i takiej pracy twórczej Jana Smagi, i pies właścicieli. I tutaj zastanawiamy się właśnie nad tym, że tak często tęsknimy z tą naturą, że właśnie też ona po części się udomowiła i jest z nami bardzo blisko. I tutaj właśnie możemy zajrzeć do też bardzo wyjątkowego domu, do którego na co dzień nie można wejść, a który też jest w całości zaprojektowany, więc bardzo polecam te fotografie. Przy okazji psy mają też ludzkie imiona, co pewnie też jest nieprzypadkowe, więc zobaczymy Klarę, psa artysty, oraz Kacpra, psa właścicieli domu. I to jeszcze nie koniec. Wystawę dopełniają rzeźby. I to jest dla nas wielki rarytas i wielka przyjemność móc pierwszy raz prezentować na wystawie rzeźby Anny Dębskiej, nieżyjącej już artystki, rzeźbiarki, znakomitej, urodzonej pod koniec lat 20., która rzeźbiła przede wszystkim zwierzęta. To są zarówno takie całopostaciowe, duże formaty, które zobaczymy w przestrzeni publicznej Warszawy, Błyska Zdroju i Dwonicza Zdroju, ale my mamy niewielkie kameralne liski, mamy właśnie niewielkie formy. Ciekawe jest to, że to są rzeźby, które pochodzą bezpośrednio z domu, który należał do artystki i którymi się otaczała, czyli takie małe buzetta, rzeźby, które pewnie były szkicem do większych projektów, natomiast jest w nich niesamowity zarówno urok, ale też taka olbrzymia umiejętność, jaką Anna Dębska posiadała, żeby przedstawić zwierzę z całą jego mocą, dzikością, ale też z tymi emocjami, które trudno bardzo uchwycić. Sen o lesie. Najnowsze obrazy Aleksandry Bujnowskiej zestawione z fotografiami Jana Smagi i rzeźbami Anny Dębskiej. Tę wystawę możemy zobaczyć zaraz po wyjściu z pociągu na dworcu kolejowym w Tarnowie. Jeszcze do 28 lutego. Wsiadamy w pociąg, wysiadamy w Tarnowie i jesteśmy na pięknej wystawie. No, brzmi jak bardzo dobry pomysł na weekend, chociaż to nie musi być weekend. Może to być po prostu dobre przełamanie ciężkiego tygodnia sztuką. A do Tarnowa zabrała nas Agnieszka Obszańska.

Dziś podpowiedź dotycząca diety. Wiadomo, że dla osób aktywnych fizycznie ważne jest przyswajanie odpowiedniej ilości białka. Dożywia spracowane podczas treningu mięśnie i, co ważne, daje uczucie sytości. Źródła białka przypomina dietetyczka dr Hanna Stolińska. Najlepsze źródła białka to oczywiście gama produktów spożywczych. To nie jest tak, że musimy zawsze używać odżywki białkowe, bo jeżeli dostarczamy dużą ilość białka z produktów spożywczych, nie są one niezbędne. Warto jeść chudy nabiał, rośliny strączkowe, tofu, ale też właśnie komosa ryżowa, zielone warzywa liściaste, one też sporo zawierają tego białka, chociażby brukselka, ale też i brokuł to bogactwo białka. Mięso, ryby, jaja. I myślę, że to są najważniejsze składniki, które powinny stanowić dodatek do każdego posiłku, ale chodzi też o to, żeby nasza dieta była po prostu bardzo urozmaicona i miała też odpowiednią wartość energetyczną, bo jeżeli jest zbyt niska wartość energetyczna, to może dojść do niedoboru tego białka. Mówiła dr Hanna Stolińska, której słuchać zawsze warto. Warto też chwycić smartfony w dłonie, bo wracamy z konkursem ze świetnej jakości odzieżą biegową. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania mamy bon na 500 zł od Rough Radical na naprawdę fajne ubrania biegowe. Za 5 stówek można to i owo już wybrać. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS na numer 73 533 i dokończyć z humorem, swadą, może rymując, takie zdanie. Moje ulubione źródło białka to... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. I jeszcze raz zdanie do rozwinięcia. Moje ulubione źródło białka to... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. I do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So

14 dzień lutego. Dokładnie wtedy dostaniemy od zespołu Fishamade Tworzywo ich najnowszą płytę, zatytułowaną po prostu 25. Tak więc to będzie taki bardzo ładny prezent na walentynki. Na razie single zapowiadające album dostaliśmy dwa. Zaćmienie i Niemoc. I żeby na te utwory zagłosować na naszej liście przebojów, ponieważ znajdują się w zestawie do głosowania, trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam też wiele innych znakomitych kompozycji. Decyzja, na co zagłosować, oczywiście zostaje dla Państwa. A już teraz obiecana proza w Trójce. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Gdy wszedł do przedsionka, zabiegł mu drogę Józef, lokaj hrabiny, który dobrze znał Wokulskiego. Jaśnie pani czeka, rzekł Józef. Wokulski sięgnął do kamizelki i dał mu 5 rubli. Jakiś ja jestem głupim, myślał. Nie jestem głupi, jestem tylko Dorobkiewicz, który w tym państwie musi opłacać się każdemu, na każdym kroku. Szedł po marmurowych schodach ozdobionych kwiatami. Dostrzegł, że Józef, mimo swego wieku, więcej niż średniego, biegł po schodach jak łania i na górze gdzieś się podział, a Wokulski został sam, nie wiedząc, dokąd udać się i komu się zameldować. Jakimi to oni formami obwarowali się, co? Pomyślał. Gdybym to mógł wszystko zwalić. I przywidziało mu się w ciągu kilkunastu sekund, że między nim a tym czcigodnym światem form wykwintnych musi się stoczyć walka, w której albo ten świat runie, albo on zginie. Więc dobrze, zginę, ale zostawię po sobie pamiątkę. Zostawisz przebaczenie i litość, szepnął mu jakiś głos. Czyżem ja aż tak nikczemny? Nie. Jesteś aż tak szlachetny. Ocknął się. Przy nim stał pan Tomasz Łęcki. Witam cię, panie Stanisławie, rzekł z właściwą mu majestatycznością. Witam cię tym goręcej, że przybycie twoje do nas łączy się z bardzo miłym wypadkiem w rodzinie. Czyżby zaręczyła się panna Izabela? Pomyślał Wokulski i pociemniało mu w oczach. Wyobraź pan sobie, że z okazji twojego tu przybycia, słyszysz panie Stanisławie, z okazji twojej wizyty u nas, ja pogodziłem się z panią Joanną, z moją siostrą. Ale pan zbladłeś. Znajdziesz tu wielu znajomych. Nie wyobrażaj sobie, że arystokracja jest tak straszną. Wokulski otrząsnął się. Panie Łęcki, odparł chłodno. W moim namiocie pod Plewną bywali więksi panowie. I byli dla mnie tyle łaskawi, że niełatwo wzruszę się widokiem nawet tak wielkich, jakich nie znajdę w Warszawie. Szepnął pan Tomasz i ukłonił mu się. Wokulski zdumiał się. Oto fagas, przemknęło mu przez głowę. I ja miałbym z takimi ludźmi robić sobie ceremonię? Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście. Przy wejściu do salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina. Jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski, patrząc na nią, skamieniał. Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą. Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli. Naturalnie, że ją kocha, myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu. Jestem zgubiony, dodał w duchu. Czym można panom służyć? Odezwała się nagle, zbliżywszy się do nich, panna Izabela. Wokulski spojrzał jej w oczy i dostrzegł takie przerażenie, taki smutek, że go znowu opanowała desperacja. Po co mnie tu wchodził? Pomyślał. Może pan choć wina pozwoli? Pytała panna Izabela, przypatrując mu się ze zdziwieniem. Co pani każe? Odparł machinalnie. Widząc, że wszyscy na niego patrzą i o nim mówią, Wokulski zmieszał się. Żeby jednak pokazać obecnym, że ta osobliwa popularność nic go nie obchodzi, wypił jeden po drugim dwa kieliszki wina stojące na stoliku i wtedy spostrzegł, że jeden kieliszek z winem węgierskim należał do generała, a drugi z czerwonym do biskupa. Ładnie się urządzam, rzekł do siebie. Gotowi jeszcze powiedzieć, że zrobiłem afront staruszce, ażeby wypić wino jej sąsiadom. Wstał z zamiarem wyjścia i zrobiło mu się gorąco na myśl o defiladzie przez dwa salony, w których czekają go rózgi spojrzeń i szeptów. Gruszka i Mirosław Zbrojewicz czytają powieść Bolesława Prusa w Trójce. Lalka. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz to niedzielnie przygotowują te piękne fragmenty prozy. A na kolejny odcinek Lalki musimy poczekać do poniedziałku. Fragmenty jak zawsze koło godziny 11.40. Osaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest ten kraj. Popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. 1996 i T-Love. Oczywiście, chociaż nie musiałam podpowiadać, bo głosu Muńka raczej nie da się pomylić z żadnym innym. Na zakończenie muzycznie znowu powtarzający się w dzisiejszej audycji motyw, czyli całkiem nowa piosenka z 2024 roku, ale brzmiąca trochę oldschoolowo. Ponownie mam skojarzenie z muzyką The Police. Zanim jednak ta wspomniana kompozycja, powiemy jeszcze szybkie do usłyszenia. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizowała Elżbieta Malinowska. Przygotowała Ania Lalka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy bardzo serdecznie. Już za moment muzyczna poczta UKF, tak więc proszę nie uciekać, bo będzie można zamówić sobie na trójkowej antenie utwór. No to życzymy dobrego dnia, a ja już zdradzam tytuł utworu, który przed nami, Daryl Jones i I'm So Serious.